Έλα, ρε Αποστόλη μου, καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Εντάξει, όλα αυτά με τις παρακολουθήσεις και αυτά που δεν μας πολύ ενδιαφέρουν τελικά από ό,τι φαίνεται. Με τα καύσιμα, τι γίνεται? Γιατί μπήκε το πρώτο κρύο και τον έχουμε ψιλοδαγκώσει, να πούμε. Και το θέρμανση δεν βολεύει. Ούτε να πάει να κοιμηθεί στα μάξι βολεύει. Βολεύει το σπίρτο όμως. Το κάρβουνο, το μαγκάλι, η κουβέρτα. Μάλλον η κουβέρτα στρατού, σπίρτο. Η κουβέρτα πάνω κάτω, μην κάνεις μαλακία και βάλεις εντόνι. Φοβάμαι μην με φάνε τα τσιμπούρια. Θα σε φάνε. Αλλά να φάει και κάποιος κάτι. Από το να φας εσύ τα αρχίδια σου, ας φάνε τα τσιμπούρια σένα. Καλησπέρα, τι κάνεις? Καλησπέρα, καλά εσύ? Θα μου την πέσει σήμερα ή όχι? Να στην πέσω? Ναι, συνήθως μου την πέφτεις όταν παίρνω τηλέφωνο, τέλος πάντων δεν θα. Μα για ποιο με περάσατε, κύριε? Τι είμαι, κανένας ανώμαλος? Σήμερα κάνεις ότι δεν με ξέρεις, αλήθεια? Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σήμερα κάνεις ότι δεν με ξέρεις. Ποιος είσαι? Θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Δεν ντρέπομαι. Τέλος πάντων, πες επίσης του Θήμιου να μην ντρέπεται. Όταν λέει γιατί ότι κάποιοι κάναν αποκαλύψεις, έχει όνομα αυτός που τις έκανε τις αποκαλύψεις. Ο Βαξεβάνης. Λέγεται Κώστας Βαξεβάνης. Μην ντρέπεται. Καλά, το ξέρουμε, το έχουμε πει. Έλα μωρέ τώρα, δίκες τη μαλακία να πεις τώρα. Λες και δεν το έχω πει ότι έχει κάνει ο Βαξεβάνης. Μαλακία τι θα κάνω, δηλαδή θα κάνουμε εκπομπή? Θα με πεις εσύ μετά Σιριζέο? Θα σε πω εγώ Σιριζέο μωρέ, έχεις δώσει δικαιώματα τέτοια? Σε καμία περίπτωση. Τέλος, τέλος. Πώς σε γοριλάκι? Λάκι, λάκι. Λάκι, λάκι, έτσι. Τι έγινε? Αποστολάκι. Όλα καλά. Χάσει από συμπίεση, φίλε. Τέλος πάντων. Γιατί έτσι? Τι γιατί έτσι, ρε άνθρωπε. Μόνο ο ουρανός στο κεφάλι μου δεν μου έχει πέσει. Γιατί, ρε παιδί μου, τι έγινε? Τι έγινε, εντάξει. Τι να σου πω, όλα είναι υποκειμενικά. Να μην πολυλογώ, ο καθένας έχει διαφορετική ιεράρχηση αξιών. Οπότε αυτό που μου φαίνεται με ένα βουνό, εσύ να μπορεί να σου φαίνεται ίσιωμα. Πήρες με φιλοσοφική διάθεση, μ' αρέσει. Έτσι, φιλοκαλούμε με τευτελείας και φιλοσοφούμε άνευ μαλακίας. Φιλοκαλούμε με τευτελείας και φιλοσοφούμε άνευ μαλακίας. Τα έχουμε πει αυτά, μην τα ξαναλέω. Τα έχει πει ο Μέγας Ζουράρης πρώτος. Ναι, εντάξει. Και μας έχουν πρίξει τα μέσα του κατωτέρου στερεοτοπικού μας συστήματος. Νάτος, διαβασμένος, μ' αρέσει. Μας έχουν πρίξει τα μέσα του στερεοτοπικού μας υποστηρίου. Συστήματος οι Γερμανοί. Σφουγγάρι, φίλε, στο Πόχαρτο τα έχω πάρει. Σφουγγάρι, που λέει και ο Σαμαράς. Σφουγγάρι. Ο Ζήκος, νομίζω, Χατζηχρήστο, στην Τζανία. Το στο Πόχαρτο. Ο Χάρη Κλίν. Όλα τα κατάλαβα, στο Πόχαρτο τα έχω πάρει. Όλα. Σφουγγάρι όμως του λέει ο Σαμαράς, έτσι. Σφουγγάρι. Εντάξει, δεν το ξέρω. Άλλος μεγάλος φιλόσοφος. Ναι. Είναι τον Αμπελιόν φιλόσοφος. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω είναι επειδή με έκοψες την προηγούμενη φορά, ενώ με διέκοψες, ότι όλοι έχουμε ανάγκη να πιστέψουμε σε κάτι. Ακόμα και για ανθρώπους που φεύγουν, δεν φεύγουν στην ουσία, απλά φεύγουν από αυτή τη ζωή. Αρχίζουν να υπάρχουν. Φεύγουν μόνο όταν καταδικάζονται στη λύθη. Μόνο όταν τους ξεχνάμε εμείς. Ας πούμε, θυμάμαι τον παππού μου κάθε φορά που με έβλεπε, ήμουν κοντοστούπης βέβαια, τότε πιτσιρικάς. Έλεγε: Γεια σου, παιδί μου, τι κάνεις? Δεν προλάβαινα να βγάλω άχνα. Έλεγα: Γεια σου, παππού. Μου λέει: Έχεις φάει. Φώναζε τη θεία μου. Έχει φάει το παιδί. Η θεία μου δεν ήταν εκεί, απλά φώναζε γιατί εκείνη είχε συνηθίσει να φωνάζει και να καλεί. Και κάθε φορά που μετά από λίγο καιρό έλεγα: Θα πάω στο σπίτι του παππού μου και θα τον βρω εκεί. Όμως ο παππούς μου δεν ήταν εκεί, είχε φύγει. Πάντως ένα πικρό γολοσχόλιο θα το κάνω. Δηλαδή, άμα το πιτσιρίκι αυτό είχε πάει να κάνει μια εταιρεία ενέργειας, να φάει μερικά εκατομμύρια ευρώ από το ελληνικό κράτος, θα έχει και δικηγόρο το. Δεν έκανε όμως. Δεν έκανε. Δεν ήξερε το παιδί, δεν ήξερε. Δεν έκανε. Δεν είχε μέσα του το εντερπρενιλίκι. Ναι, κρίμα το παιδί. Α, είσαι χτύρ τώρα. Στην Ελλάδα αυτό πληρώνεις. Το ότι είσαι φτωχός. Και ότι το μυαλό σου δεν πάει μακριά. Κάθε φτωχός και η μοίρα του. Το φίδι ποιον θα δαγκώσει? Τον ξυπόλυτο. Πάντα έτσι πάει. Την ενέργεια θα δαγκώσει που εκπροσωπεί ο Βορύδης. Φυσικά. Όχι. Πάτσιδες, τα μητσοτάκια ποιους? Ή τους άλλους με τα διευκρίνιστα ποσά? Αυτό ήταν διευκρινισμένο το ποσό, γι' αυτό τον πυροβολήσανε. Σωστά, σωστά. Δηλαδή τώρα από την άλλη, άμα το παιδί αυτό είχε πάει και είχε κάνει καμία μπίζνα, ωραία, να πάρει ένα δάνειο χωρίς να έχει δικά του λεφτά. Δεν έκανε, αγάπη μου, όμως δεν έκανε. Λυπάμαι πολύ, καπιταλισμό έχουμε. Τι θες? Ναι, αυτό να θυμόμαστε. Αυτό να θυμόμαστε. Ο καπιταλισμός τα έχει αυτά. Καλημέρα. Ένας φανατικός ακροατής. Εσείς είστε φανατικός ακροατής μας? Ναι. Πώς εξελίχθηκε η φάρσα με τον Πόπτο Σφουγγαράκη? Τι του είπα στο τέλος? Πώς εξελίχθηκε η φάρσα με τον Πόπτο Σφουγγαράκη, με αυτή την κυρία? Ποια ήταν η τελευταία ατάκα? Και στο κάτω-κάτω και ο Πόπτος Σφουγγαράκης δίνει δικαιώματα. Τόσες τρύπες. Συγγνώμη. Ένα λεπτό, σας παρακολουθώ. Έλεγε για τη φασαρία που είχαν εκεί με τον Παπαδάκη, με τον Ζαχαριάδη, ο Άδωνης, αυτά τα ακούω. Αυτά υπόθηκαν μέσα στο καρτούν, τον Μπόπ, το Σφουγγαράκι για τον Ζαχαριάδη. Έγινε αποκατάσταση. Ποιανού Ζαχαριάδη λέμε? Κάτσε ρε παιδί μου, αυτά που λέει τώρα το ραδιόφωνο τα ακούω. Είπατε ότι είστε φανατικός ακροατής, κύριε. Πρέπει να ελεγχθείτε γι' αυτό. Κάθε μέρα σας παρακολουθώ. Από πότε κάθε μέρα? Σας είπα για τη φάρσα πολύ συγκεκριμένα για τον Μπόπ, το Σφουγγαράκι, και αποφεύγετε να μου απαντήσετε. Είμαι τη ίδια πάστα μαζί σας, ρε παιδί. Τι πάστα, κύριε, είμαστε εμείς. Είστε αμυγδάλο. Γλυκιά πάστα, γλυκιά πάστα. Υπάρχει αλμυρή πάστα. Όλοι είμαστε πατριώτες. Απλά θέλω να σου πω ότι με τον Τζανακόπουλο, το φίλο μου που είμαστε και κολλητοί. Με ποιον είστε? Με τον Τζανακόπουλο. Ωραίες παρές. Πού τολμάτε να μιλάτε για λεφτά? Θα σου κάνω μήνυση. Έρε, κάτι μηνύσεις που θα πέσουν. Ναι, ναι. Είμαστε μαζί στο Λονδίνο πρώτη διαδήλωση που έκανε με τον αδερφό του μαζί που λέγαμε «Η Ελλάδα δολοφόνος των λαών». Διεθνής αγωνιστής ο Τζανακόπουλος, θυμάμαι. Έχει επαναστατήσει σε πολλές χώρες. Μα και εγώ επαναστάτης είμαι. Με τον αδερφό του Τζανακόπουλο και τον Τζανακόπουλο στο Λονδίνο φωνάζαμε τότε. Καλέ, ο άνθρωπος αν είναι επαναστατής και διαβατήριο έχει βγάλει. Φεύγει από εδώ, κάθεται και λίγο. Πού τον χάσει που τον βρίσκει με μια γροθιά. Στα κίτρινα γυλαίκα πρώτο. Στα κίτρινα γυλαίκα άλλο αντικείμενο είχε. Εμείς είχαμε την ενημέρωση της διεθνούς κοινότητας ότι η Ελλάδα. Ήταν κι αλλού, το έχει ταξιδέψει αυτό, το έχει κάνει περιοδία αυτό το επαναστατικό. Ναι, η Ελλάδα είναι δολοφόνος των λαών. Η Ελλάδα. Οι ξένοι, ας πούμε, δεν το ξέρουν. Καταλαβες. Ήθελα να πω το εξής τώρα. Με αυτές τις παρακολουθείς έχω μια άποψη και δεν ξέρω αν είναι σωστή ή όχι. Κύριε, πού ταξιδέψαμε από τον Πούπτο Σφουγγαράκη μέχρι τον Τζανακόπουλο τη διεθνή καριέρα? Κάπως λίγο έναν ηρμό θα τον προτιμούσα. Δεν καταλαβαίνω. Βοηθήστε με. Δεν κατάλαβα τώρα με τον Πούπτο Σφουγγαράκη. Τι αναφέρθηκε στην εκπομπή σα? Κάτι υπόθηκε, ναι, είπανε πράγματα. Νομίζω θα καταθέσει ποτέ σημασία. Ίσως εκεί την ώρα δεν το πρόσεξα. Ξέρω, δεν πειράζει, όλα, δεν πειράζει. Τα πάντα να σου αφήσω, λέω όλα τι λέγατε, τι ακούω. Κατάλαβα. Πραγματικά μάλλον. Σα ακούω κάθε μέρα. Γιατί είμαστε περίπου τη ίδια αυτή. Αυτό το περίπου λίγο κάνει τη διαφορά. Τώρα ξέρει κάτι που σκέφτομαι. Okay. Είναι με αυτό εδώ με τι παρακολουθήσει. Σε κάθε κράτος του κόσμου υπάρχουν μυστικές υπηρεσίες που παρακολουθούν ιονδήποτε. Ιονδήποτε ή ιον αμυγδάλου που λέμε ιονδήποτε. Ναι, ιονδήποτε. Μ' αρέσει. Λέει, είστε στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί ο Τσίπρας λέει κάτι. Πολύ δίκαιο, μπρο. Εδρε. Ναι, ναι. Και εκεί σκέφτομαι. Θα καταλάβει μορφωμένος. Είσαι από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Εγώ δεν είμαι και τόσο μορφωμένος. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Αυτό είπα για το ΣΥΡΙΖΑ. Θα συνοηθούμε. Παρακολουθούν όλες οι μυστικές υπηρεσίες ιονδήποτε. Ούτε ρωτάνε κανέναν θα σε παρακολουθήσω και αν μια φορά. Αυτοί που διαχειρίζονται την υπηρεσία, τα άτομα που αποτελούν την υπηρεσία των μυστικών παρακολουθήσεων, κάνουν και μια βλακεία και παρακολουθήσουν κάποιον χωρίς να έπρεπε ή είχαν κάποια υπόνοια. Αυτό το πράγμα δεν αναιρεί ότι δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν τον Ανδρουλάκη, τον στρατηγό, τον αντιστράτηγο. Αυτό εμένα μου φαίνεται παράξενο πως είναι θέμα. Δηλαδή. Και επιμένετε ότι είμαστε κοντά ίδια πάστα. Μπράβο. Πάντως τα ίδια λέει και ο οικονόμου, ο ανεπίσημος κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι αυτά δεν απασχολούν κανένα. Ναι. Με την παρακολούθηση έχετε κουράσει το Πασόκ. Λοιπόν, κουράσατε τον κόσμο και εμάς. Εμείς δεν κουραζόμαστε, εδώ είμαστε. Και ούτε τον οικονόμου, εγώ σου είπα μια σκέψη. Κατάλαβα πάντως, θα το επεξεργαστώ και θα τοποθετηθώ. Πες μου ότι αν είναι μυστικές υπηρεσίες, ενημερώνουν τον καθένα που τον παρακολουθήσει, τότε δεν είναι ούτε μυστικές ούτε παρακολουθήσει. Ούτε υπηρεσίες, μάλιστα. Λοιπόν, κατάλαβα. Και το βασιλιά μπορεί να παρακολουθεί στην Αγγλία. Αν... Μη μου το ανοίγετε τώρα και τον χάσαμε πρόσφατα, εντάξει. Όχι το δικό μας, εμείς δεν είχαμε βασιλιά. Το Αγγλία λέω. Μην μπερδεύεσαι. Ο Τσάρλς, ναι. Μπουλουμπίνα. Λοιπόν, χάρηκα. Ας κλείσουμε αυτό το αισιόδοξο μήνυμα ότι υπάρχουν κάπου βασιλιάδες και θα τα ξαναπούμε. Έλα ρε κουνούμαλε. Έλα. Για να σε πετύχω. Αχ, δεν είχα πρόθεση. Δεν είχε πρόθεση. Καλά, το τι στεναχώρια έχω ρίξει με τον κοκό. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Ακόμα δεν σου πέρασε. Δεν μου πέρασε. Και τώρα θέλω να μου πεις, αν ξέρεις, πού είναι ο τάφος του, να πηγαίνω να χέζω όταν με πιάνει. Κύριε, μπορεί να συναντήσετε στον δρόμο κίνηση. Δεν είναι τόσο απλό για να το προλάβετε όλο. Είναι εύκολο για να πας στον τάφο του κοκού, ε. Εν τω μεταξύ, ρε φίλε, η ανέδειά του δεν έχει όρια. Δηλαδή τα χουντόσκυλα όλα μαζευτήκανε και κάτι γραφική ηλίθι. Τι να σου πω, πιο ηλίθι από τη Λουκά. Ακόμα, ντροπή, κύριε, ντροπή. Όλο αυτό ντροπή. Καταρχάς, μιλάμε για προσβολή νεκρού. Λάθος. Προσβολή εγκεφαλικά νεκρών. Μετά από αυτό. Ψωμί, ελιά και κότσο βασιλιά. Προσβολή μαλακού, μιλάμε. Μαλακού κατά το μαλάκα, ας πούμε, κάπως έτσι. Γιατί δεν μένουμε στο δικό μου, ας πούμε, που ήταν πιο ωραίο το αστείο. Γιατί πρέπει να πει τη μαλακή, ας πούμε, το παίζουμε. Σωστό κι αυτό. Πρέπει να πω κι εγώ κάτι. Κάποια στιγμή να αφήσουμε τις επαγγελματίες, έτσι. Ωρε δε μπορώ, μανούλα. Δεν μπορώ. Τελοπών. Έλα, πες το άλλο ότι το δεν μπορώ, Μανούλα, δεν μπορώ, εσύ δεν αναφέρεις στο γιατρό, είναι σε ρητό στα τρία. Όχι τσάμικο, πες ρητό στα τέσσερα. Α, στα τέσσερα το καταλαβαίνω, στα τρία δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή... Στα τρία το λέγανε, μωρέ, για να είναι λίγο πιο political correct. Α, ενώ στα τέσσερα είναι κανονικά. Στα τέσσερα είναι κανονικά. Στα τέσσερα εσείς. Στα τέσσερα. Ναι, δεν γίνεται αλλιώς, παιδιά, στα τέσσερα. Το τρίτο πόδι τι το κάνεις, ρε. Εκτός κάνουμε κάποια στάση περίεργη που το κρατάς στον αέρα. Του σκύλου, ρε. Του κατουρήματος του σκύλου. Του κατουρήματος του σκύλου. Ναι, αυτό το καταλαβαίνω. Έχει βρωμιά μέσα, μ' αρέσει. Έλα, ρε, Αποστόλα, ρε. Έλα. Ρε, φίλε, πόσο μπροστά είμαι. Θυμάστε τι σου είπα πριν δύο εβδομάδε. Όπα. Ποιο σημαίνει για πάντα προσφυγιά, θα αρχίσει για μας γράφουμε τον κάθε βασιλιά. Μόνο έναν θέλουμε εμεί για βασιλιά. Κλώτσα και φασίστε το λέει Καντονά. Το φωνάξαμε την προηγούμενη Κυριακή στο γήπεδο. Το άκουσε ένα δημοσιογράφο, δεν το άκουσε βέβαια καλά και έγραψε έναν αναγνωρίζουμε εμεί για βασιλιά. Κλώτσα και φασίστε το λέγανε Καντονά. Και μετά από δύο μέρε ήταν η επέτειο από την κλωτσιά του Καντονά στο φασίστα. Το θυμάσαι αυτό το περιστατικό. Και όλα τα μεμ παντού υπάρχει αυτό το σύνθημά μα. Απίστευτο. Ναι, ρε φίλε, ναι, δηλαδή ακόμα και στο εξωτερικό. Δηλαδή, δεν το πιστεύω, είναι απίστευτο. Ναι, ρε φίλε, ναι. Το πιστεύω το που το λες, αλλά ενώ μου φαίνεται απίστευτο. Ναι, κυκλοφορεί και τρομερό. Στο εξωτερικό. Πάρα πολύ ωραίο. Τρομερό, φοβερό, πάρα πολύ ωραίο. Ναι, η ώρα του λαού. Oh. Έλα, μωρή λαός. Θέλω να πω λίγο δύο-τρεις επισημάνσεις για τα τρέχοντα, ρε παιδί μου, τα καθημερινά μας. Πρώτον, εχθές που πλημμυρίσαμε, φυσικά και δεν φταίει ο Μωυσής. Φταίει ο κακός μας ο καιρός, έβρεξε πολύ, η Βδούρου. Δεν φταίει ο Μητσοτάκης. Για σήμερα όμως που έχουμε αυτόν τον υπέρλαμπρο ήλιο, υπεύθυνο είναι αποκλειστικά και μόνο ο Μητσοτάκης. Δεύτερον, έχω πάρα πολλά χρόνια στη ζωή μου να λυπηθώ έτσι άνθρωπο όπως λυπήθηκα εχθές αυτό το φλόρο, όπως τον λένε το Χατζηδάκη. Είμαι απολύτως πεπισμένος ότι ο Πρωθυπουργός δεν έχει προσωπικά καμία σχέση με αυτήν την υπόθεση. Εγώ δεν το λυπήθηκα, μ' άρεσε πολύ. Μου θύμισε λίγο τον Λαζόπουλο, τον Ανθρωπάκο. Δηλαδή, όπου να είναι θα τέλειωνε. Αϊ, χάσου. Θα έλεγε. Δηλαδή, ήταν έξαλλος, έξαλλος. Ως εδώ. Να, να, δεν το ανέχομαι αυτό. Λιγάκι, άντε. Όπου, τι ήταν αυτό που έζησα. Πού είναι τα πράγματα, αλλιώς από κοντά. Γλυκός, πολύ γλυκός, αλλά κρίμα, άντε τώρα. Ο άνθρωπος είναι πεσμένος κάτω, το χτυπάμε κι εμείς. Έλα, τέτοιοι είμαστε. Σωστό. Δεν είμαστε τέτοιοι. Έως ολαρά μου, άλλο θέλω να σου πω, αλλά όμως αποφασίζω να σου πω τώρα. Αρχίζει να χνοφαίνεται σιγά σιγά ότι θα πάνε όλοι μαζί, έτσι. Που τα λέγαμε παλιά. Και ο Βελόπουλος, και τώρα ο Μέρα 25, ο Κομμουνιστής, και το Πασόκ, το οποίο είναι ο Ανδρουλάκης, να πούμε και τα λοιπά. Εμείς θα κυβερνήσουμε. Ε, όλοι θέλουν να γίνουν οι χαλίφιδες στη θέση του Καλύφη. Ναι, ναι. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα, δηλαδή. Εγώ έτσι. Έτσι. Και ότι λειτουργούν τα πράγματα και από την καλή μεριά και από την κακή. Δηλαδή, βγάζω εγώ ένα αντικλεπτικό σύστημα για ένα αυτοκίνητο, ρε φίλε. Το βγάζω. Το οποίο είναι απαραβίαστο. Είναι δυνατόν ένα απαραβίαστο. Πώς θα πουλήσω πάλι. Δίνω σε κάποιον, ναι. Μαλάκα να πούμε έτσι το σύστημα. Μπορείς να το κλέψεις. Έτσι ώστε να πάει να πάρεις πάλι κι άλλο. Όπως με το pre-editor. Μαλάκα, πώς το λέω, δεν ξέρω τι να πω κι εγώ. Άμα δεν ξέρεις τι να πεις, μπορείς να μην παίρνεις και να μην λες. Γίνεται τη Είναι πολύ απλό. Δεν ξέρω τι να πω, δεν λέω. Δεν παίρνω τηλέφωνο, δεν σκοτίζω αρχίδια. Γιατί αυτοί ξέρουν τι λένε. Ας τους αυτούς. Εσύ λέω, για σένα μιλάμε τώρα. Για μένα μιλάμε τώρα. Άμα δεν ξέρεις τι λες λοιπόν, να μην παίρνεις. Γιατί αλλιώς λες μαλακίες. Μαλακίες λέω, ε. Συνεννοηθήκαμε. Εσύ γιατί συνεννοηθήκαμε. Δεν συνεννοηθούμε, Απόστολε. Λοιπόν, χάρηκα, τα λέμε. Γεια χαρά.